Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington achter gesloten deuren gesproken met een aantal senatoren. Zelensky is naar de VS gereisd in een uiterste poging om een nieuw miljardenpakket aan steun veilig te stellen. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de Republikeinen hun verzet willen opgeven. De Republikeinse voorzitter van de Senaat, Mike Johnson, zei na afloop dat hij voet bij stuk houdt. Hij verwijt president Biden dat hij geen duidelijke strategie heeft hoe Oekraïne de oorlog tegen Rusland kan winnen. De VS zal Israël blijven steunen om Hamas te verslaan, maar het land moet wel uitkijken dat het de steun van de internationale gemeenschap niet verliest, zegt president Biden. Hij wijst op de Israëlische bombardementen in de Gazastrook die aan duizenden burgers het leven hebben gekost. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen teruggevonden van twee mensen die op 7 oktober bij de terreuraanval van Hamas waren ontvoerd. Het gaat om een bezoeker van het muziekfestival waar honderden mensen werden gedood en om een militair. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit jihadistische hoek is toegenomen, zegt de NCTV. Dat zou onder meer komen door de oorlog tussen Israël en Hamas en door het verbranden en verscheuren van Korans. De NCTV wijst ook op dreigingen die uitgaan van rechtsextremisme en anti-institutioneel extremisme. Een ongeluk gisteren met een lift op een bouwplaats in Stockholm heeft aan 5 mensen het leven gekost. Aanvankelijk spraken de autoriteiten van 5 zwaar gewonden. De vakbond voor bouwvakkers zegt tegen Zweedse media dat de bouwliften van hetzelfde type op andere bouwplaatsen in de regio Stockholm aan de grond worden gehouden. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten kans op onweer. Ook vanavond, vannacht en morgen buien. Het wordt in de middag 6 tot 9 graden. Donderdag kans op lichte regen, vrijdag waarschijnlijk droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt daar 40 minuten oponthoud. Het komt ook doordat de verbindingsweg op de A4 dicht is naar de A13 richting Rotterdam. Dat is bij knooppunt Ippenburg. Dus je moet via de A4 rijden richting Rotterdam. Op de A13 sta je ook vast van Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag heb je nog 10 minuten oponthoud daar. En het is druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Het oponthoud is daar 10 minuten. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Nu 15 maanden gratis. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Wist u dat ook kinderen multiple sclerose kunnen krijgen? Neem Floris. 3 jaar terug kreeg hij te horen dat hij MS heeft. Hij was toen nog maar 8 jaar oud. Floris heeft maar 1 wens. Gezond zijn, net als zijn vriendjes. De oplossing voor MS is er helaas nog niet. Maar we zijn wel op de goede weg. Want onderzoek geeft Floris steeds meer hoop op een betere toekomst. Gunt u hem dat ook? Help dan mee. Steun ons met uw gift op msresearch.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO+. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Help ook mee met uw gift op msresearch.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Nu tot 50% korting op geselecteerde Woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. NPO Radio 1. NTR. Voor de vele liefhebbers van de hitserie Zwanenburg begint de kerstvakantie dit jaar goed. Onze gast speelt de jongste telg van de bankiersfamilie, die het ook in het tweede seizoen weer zwaar te verduren krijgt. Genoeg drama om de donkere dagen mee door te komen. Hier is Jan-Paul Buijs. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Acteur is hij, theatermaker, zanger, scenario-schrijver Jan-Paul. Volgens jouw vriendin Ellen Barren, actrice. Ja. Een multitalent. Beter mee eens? Ik vind het heel vleiend. Beter mee eens? Je zou ook kunnen kiezen van het is me niet gelukt om me te specialiseren. Maar ik blijf al die verschillende dingen doen. Dat vind ik leuk. Ik vond het vroeger ook altijd frustrerend. Ik dacht, ik moet kiezen. Kom op, laat nou vallen waar je niet goed in bent. Want dat is verspeelde energie. Ja. Ga nou voor dat ene waar je echt... Maar dat, ja. En waar dacht je dan aan als je dacht aan dat ene? Nou, daar kwam ik dus niet uit. Nee. Dus dan dacht ik, zeiden ze op toneelschool van... ja, maar je bent wel echt een acteur. Oh, dacht ik dan, zie je wel. Ik moet het maken van dingen, moet ik laten vallen. Of ik moet het zingen dan maar als hobby gaan doen. Ik ga wel zoals mijn moeder op een koor of zo. En dan richt ik me helemaal op. Maar nee, het lukte nooit. Ik bleef altijd alles door elkaar doen. En ja, dat is mijn lot. En dus zegt Ellen multitalent. En dan mag je me gewoon ja zeggen. Het is mijn lot om een multitalent. Ja, het klinkt zo onbescheiden. Ja, maar dat mag. Ja. Jan-Paul, we gaan even naar voetbal. Je lievelingssport. Ja. Jeroen Elshoff, PSV Arsenal in de Champions League. Het is vast leuk en spannend. Maar het doet er ook weer niet echt hoor. Ja, nee, dus is het eigenlijk ook niet zo heel geweldig leuk en spannend. Het staat 0-0 in de 24e minuut. Ze zijn allebei al door naar de volgende ronde. Dus het gaat om geld eigenlijk vanavond. De winnaar krijgt nog even bijna 3 miljoen bijgeschreven van de Champions League jackpot. En dat is waar PSV eigenlijk om speelt, net als Arsenal. Arsenal met een B-elftal, PSV met heel veel wisselspelers. Maar ook met de beste kansen in de eerste helft tot nu toe. 4 grote kansen heeft PSV gemist. Arsenal eigenlijk nog geen 1. Maar het staat nog wel in Eindhoven 0-0. Ben je een beetje voetballiefhebber, Jan-Paul, of niet? Nee. Nee. Ik was me ook niet bewust dat dit op de achtergrond zich afspeelde. Ja. Het gaat toch alleen maar om geld. Ja. Het doet er niet toe. Ik dacht we beginnen even met twee uitersten uit je oeuvre. Okay. We worden net als Soendos zeggen, je speelt Dirk Praal, de jongste zoon met, mag je wel zeggen, licht autistische trekken. En het financiële bedrijf, brein van het familiebedrijf. Ja, klopt. In die belachelijk goed bekeken serie van de NPO Zwanenburg. Ja. Seizoen 2 start eerste kerstdag. En je speelt bijvoorbeeld ook de megalomane tv-presentator in een enorm glitterpak. Frederik Kaak uit de serie Treur TV. Ja. Ben je in je hart meer Dirk of meer Frederik? Ik denk meer Dirk. Ik denk dat Frederik Kaak een soort demon is in mijzelf die ik probeer te bedwingen. Door al die ijdelheid en ongevoeligheid en en al dat egocentrisme daarin te ventileren. Ja. Ik hoop van mezelf dat ik meer ben als Dirk. Ik geloof dat Dirk eigenlijk wel een heel lieve man is die eigenlijk het beste met iedereen voor heeft en weliswaar het soms lastig heeft in de manier waarop hij denkt. En maar ook gewoon last heeft van alle onbetrouwbare figuren om hem heen, hoor. Mm-hmm. Dat eigenlijk voorop. Ja, ik hoop dat ik meer op Dirk lijk. Als je op Frederik Kaak lijkt, dat personage dus, dat. Ja, dat is geen compliment, hoor. Maar je weet het niet helemaal zeker. Je zegt, ik hoop het. Nou ja, het komt wel uit mij voort. Dat is zo verontrustend. Zullen we even luisteren? Dan hebben de luisteraars een idee. We hebben twee fragmenten. We doen eerst even kijk even naar de regie. We draaien hem even om. We doen eerst even, dat is het leukste, Frederik Kaak. Oké. Okay. Dames en heren, wat vind ik het leuk dat je kijkt. En jongens en meisjes, ga eens even heel snel naar bed, jullie. Hup, dit is Grote Mensen TV. Dan ga ik even over grote mensen dingen. Dus zorg dat die kinderen in bed liggen, zeg ik even heel serieus. Dit is Kaak in Love. Het programma waarin ik mij overgeef aan de malle molen van de liefde en verliefd probeer te worden op een leuke meid. En vanavond is dat... Annelien! Kijk aan, een mooie vrouw ben jij. Doe maar. Annelinde, wij gaan elkaar beter leren kennen. Misschien klikt het, misschien niet. Maar eerst gaan we met elkaar naar bed. Ga jij mee, Annelinde? Yes, let's do this. Let's go. Het is een heerlijke scène, vind ik dit. Zo goed bedacht, een datingshow. Maar eerst gaat hij met alle kandidaten naar bed. En daarna eens kijken of het klikt. En je zegt net van ja, het komt natuurlijk toch uit mezelf. Ja. En bijvoorbeeld, ik neem aan, je bent acteur, dus dan heb je iets van een showmannetje in je, denk ik. Is dat wat je in Frederik hebt gestopt? Ja, ik denk het wel. Het is vooral de fascinatie eigenlijk met het ego wat daarin zit. Ja. Ik vind dat interessant. Dus in hoeverre mag je jezelf helemaal op de voorgrond plaatsen? En wanneer is dat nog smaakvol en wanneer is dat eigenlijk afschuwelijk? Mm-hmm. En wanneer neem je eigenlijk te veel ruimte in? Dat vind ik interessant. Ik denk dat een soort spanningsveld is, ook in mijzelf. Inderdaad, ik ben acteur, dus om nou te zeggen... ik ben een bescheiden jongen, dat is eigenlijk volstrekt ongeloofwaardig. Gerrit Komrij die zegt, alle bestaande bescheidenheid is valse bescheidenheid. Ik denk dat hij daar in zekere zin wel gelijk in heeft. Maar aan de andere kant, ja, herken ik toch ook wel een soort verlegen kanten. En voel ik me ook, ja, ik voel me eigenlijk al een beetje ongemakkelijk. Dat ik denk, zo, het gaat een uur over mijzelf. Nou. Ja, vind je dat? Ja, heb je getwijfeld om hier te komen ook? Nee, want ik vind het een leuk programma. Ik luister er zelf ook graag naar. Dus ik dacht, nee, dat moet ik doen. Dat vind ik leuk. Maar als ik dan hierheen rijd, dan denk ik... Oké, en dan gaan mensen een uur lang luisteren naar hoe ik... En waar ben je er bang voor? Nou, dat ze denken van... Nou, had ook al 10 minuten gekund. Of zo. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon... Als ik dat maar niet denk. En als jij het maar niet denkt, nee, maar dan is het goed. Dan denk ik, ja, gewoon een uur lang. Dan moet ik wel veel te melden. Ik werk niet bij de NATO of zo. Ja, en hoe heet het, de NAVO? Mag ook op zijn Engels, NATO. Ja. Maar denk je dan, oh god, als ik maar genoeg leuke verhalen heb... Ja. En dan denk je niet, als die vrouw maar leuke vragen stelt. Dat kan je ook denken. Nee. Ik moet gewoon de schuld bij mij leggen. Ik heb meer angst voor de stilte na jouw vraag... dan de stilte na mijn antwoord. Ja. Maar goed. Laat nu even een stilte vallen, dacht ik. Ja. Ja, nee, dus in die zin zit dat misschien wel... Ik worstel daarmee. Of zo. Maar Frederik Kaak is lekker... ik wou zeggen onbeschaamd ijdel, maar dat is nog zacht gezegd. Ja, ja. Het is gewoon een fucking mafkees, als ik het even zo mag zeggen. Het is een enorm ijdele man. Ja. Enorm narcistisch. Ja. Dat is toch fantastisch om te spelen, lijkt mij. Ja. Zeker. Dat is heel plezierig om te doen. Ook omdat je het gevoel hebt dat je daarmee al die uilenballen en flapdrollen op de hak neemt die je zo tegenkomt in het leven. Of op de televisie ziet of links en rechts hoort te tetteren. Namen, rugnummers. Nou, ik denk dat de mensen dat voor zichzelf wel kunnen invullen. Of het nou iemand is op je werk of iemand op de Nederlandse televisie. Dus je laat je wel inspireren door de Nederlandse televisie? Voor Kaak wel natuurlijk, ja. Dat ging heel erg ook over televisie en over de smakeloosheid die het medium ook kan hebben. Mm. Ja, zeker. Dus dan, ik vond het heerlijk om al. Ik keek dan lekker naar alle grootheden van de Nederlandse televisie. Met name wel de mannen en met name ook 50+. En die dan lekker samen kneden in deze... Oh, dit is fantastisch. Ik ga vanavond thuis, ga ik even kijken. Ja, ontleed het even. Mannen 50 plus, dan ga ik eens even kijken wie ik eruit kan halen. Ik heb een idee. Oké. Ja, ik heb een idee. Het zijn allemaal collega's natuurlijk. Van mensen die vroeger een dagelijkse talkshow hadden. Of bijvoorbeeld een wekelijks sportprogramma. Nou ja, god, ja. Dat soort figuren. Ja. Dan eventjes de andere figuur. Die ik ook voorstelde. Dirk Praal, hebben we ook een stukje van. Ik dacht... We kunnen eventueel naar mijn moeders verjaardag. Die is morgen. Ik weet dat het misschien een beetje snel is, maar... Ja, oké. Dirk. Ik ben bang dat je misschien een beetje een verkeerd idee hebt gekregen. Oké. Over ons. Oh. Oké. En wat is het idee dan? Ik ben op dit moment niet echt op zoek naar een relatie of zoiets dergelijks. Ik dacht, dat kan ik dan beter nu maar zeggen voordat je allemaal dingen in je hoofd haalt. Nee. Oké. Nee, ik ook niet. Fijn. Ik moet gaan... Ja. Gaan. Is het net zo ongemakkelijk om er naar te luisteren als het is om te spelen? Oh, om naar mezelf te luisteren als acteur die naar. Nou, niet ongemakkelijk om naar jezelf te luisteren, maar het ongemak druipt ervan af. Ja, ja. Dat voel jij ook volgens mij als ik zo naar je kijk. Ja, dat is ook juist de bedoeling. Dit was een heel leuk scènetje om te doen met Lidewij Mahler trouwens, hoor je daar. Die speelde een medewerker van het bedrijf waar Dirk Praal. En dus de financieel directeur is. En op advies van zijn vader, Jack, die in seizoen 1 nog leeft. Ja. Aan het eind. Voor de mensen die seizoen 1 nog gaan kijken, dit was een spoiler. Maar in seizoen 2 is hij er niet bij. In ieder geval, die had tegen Dirk gezegd van... jongen, je moet eigenlijk een vrouw hebben. Ja. Dat is goed. En dan gaat hij heel braaf. Want het is een jongen die gewoon onervaren is... op het gebied van de liefde en ongemakkelijk erover. En hij woont nog thuis bij zijn ouders. Dus dat is allemaal heel beschermd en aanhankelijk. En dan trekt hij toch de voor hem zeer stoute schoenen aan... om dan inderdaad een meisje uit te vragen. Mm-hmm. Nou ja, dat loopt dan helaas helemaal mis. Op miscommunicatie, op miscommunicatie stapelend. Ja. Ja. Jij zei net van, ik zou hopen dat ik liever meer toch een beetje op Dirk lijk. Ja. Wat heb je van jezelf erin gestopt? Als ik zo naar je kijk, denk ik dat bedachtzame. Ja, klopt. Ja. Het bedachtzame is wel iets dat ik in mezelf kan vinden... en dat natuurlijk heel erg in Dirk zit. Hij is wel nauwgezetter dan ik, hoor. Overdreven precies. Maar die zorgvuldigheid is wel iets wat ik ook heb. En het perfectionisme. Ja. Dat kan ik wel in mezelf herkennen. En mijn werk ook. Dat te lang over iets nadenken of zo, dat heb ik wel. Ja. Ja. Wij gaan praten over heel veel dingen. Maar ik zal eerst nog even een kleine cv. Want dan weten de mensen wie er exact tegenover mij zit. Jan-Paul Buijs, 1984 geboren. Acteur, ik zei het al, theatermaker, zanger, scenario schrijver. Jij doet zoveel dingen. Ik pik er een paar uit. Je speelt of speelde bij verschillende toneelgezelschappen. Het Nationale Toneel. Orkater. Daarnaast ben je als theatermaker verbonden. Dat is heel belangrijk aan het makerscollectief Circus Treurdier. Heel veel verschillende theatervoorstellingen gemaakt. En daaruit volgde de veelgelauwerde VPRO-serie Treur TV. Waar we net Frederik uit horen. Precies, de uilenbal. Frederik Kaak. Ja, daar werd je genomineerd voor een Gouden Kalf. Beste acteur televisiedrama. Je hebt een rolletje, om even nog iets grappigs te noemen... in de internationale kaskraker Spider-Man, Far From Home. En nu dus binnenkort weer te zien als Dirk Praal... een van de hoofdrollen in de NPO-serie Zwanenburg. Tweede serie komt eraan, start op eerste kerstdag. En ik las even vandaag, Jan-Paul, dat die eerste serie... had maar liefst 7 miljoen streams... is de meest gestreamde serie van 2021. Ik wist niet dat er überhaupt zoveel mensen televisie hadden. Hoe verklaar je dat? Het was inderdaad de meest gestreamde serie. Er bleek ook een award voor te zijn. Ja, die hebben we gewonnen. Het is ten eerste natuurlijk geweldig dat het zoveel bekeken is. 20 afleveringen, het eerste seizoen. Mm-hmm. Dus mensen hebben ook echt wat lopen streamen. Ervan uitgaan dat ze het allemaal af hebben gekeken. Het tweede seizoen is trouwens 10 afleveringen... zodat het mooi binnen de kerstvakantie past. Oh ja. Ja, waarom is het zo goed bekeken? Ik denk dat de combinatie van enerzijds familiedrama... En anderzijds spanning, misdaad ook... dat die genremix heel aantrekkelijk is. Er zit, doordat het over familie gaat, veel herkenbaarheid in. Want iedereen heeft een familie. Ja. Ja. En kent wel de problemen, de communicatieproblemen. De loyaliteit die daar speelt binnen een familie. En dus daar gaat het heel erg over. En anderzijds ja, zit er echt een spanning in waardoor je door wil kijken. Omdat ja, die familie enorm in de problemen komt. Ja. Nogal. Ja. En je zei net al, nou, dat mogen we nog een keer zeggen. Vader Jack is dood. Ja. En zo begint seizoen 2. Juist. En dan lijkt alles koek en ei. En de familie heeft een geheim. En dat houden ze lekker bij elkaar. Ja, en dan gebeuren er dingen waardoor de familiebanden nogal onder druk komen te staan. Ja, dat is wel goed samengevat. Je zou kunnen zeggen... seizoen 2 start eigenlijk met de erfzonde van seizoen 1. Dus, ja. Dus er is enorm veel onder het tapijt geveegd aan het einde van het eerste seizoen. Die dood van Jack, die is gestorven in een shootout. Waarbij ook de topcrimineel Victor de Vos, gespeeld door Joren Zeldenslags, die is daar ook geraakt. En die Joren ligt nu in, of Victor de Vos ligt nu in coma. En dat is waarmee het tweede seizoen begint, als we een telefoontje krijgen dat deze man ontwaakt is. En dat is een groot probleem voor de familie Praal, want zij hebben niet alles tegen de politie gezegd. Zullen we even de trailer luisteren? Ah, goed idee. Victor de Vos is uit zijn coma ontwaakt. Het is belangrijk dat we nu één front vormen. We houden ons bij ons verhaal. We hebben schoten gehoord. Verder weten we niets. Ik wil gewoon geld. Zouden de kinderen hier aan zeggen? De kleinkinderen. Als oma niet blijkt te zijn wie ze denken dat ze was. En nu? We gaan straks gewoon naar huis en doen alsof er niks aan de hand is. Dat is precies wat we gaan doen. Er waren vanochtend 2 rechercheurs op Zwanenburg. Het onderzoek wordt heropend. Ze hebben helemaal geen nieuwe aanwijzingen. Dat verhaal houdt geen stand. Dit gaat om de veiligheid van de hele familie. Victor is een bedreiging voor ons allemaal. Victor is mijn probleem. Ik los het op. Dus jij denkt dat we safe zijn? Het enige wat hij wil is geld. Ik laat het niet gebeuren! Dit is een soort weldoordacht plan. Jij spoort niet. Alles in mijn leven hangt van leugens aan elkaar. Dit is het einde van Castor. Je had beter moeten nikken, man. Nu komen we nooit van die gasten af. Wat is dit voor iets zieks? Goeie muziek ook. Ja, spannend, ja. Hè? Ja, dat is mooi gemaakt. Je speelt natuurlijk hem opnieuw. Ja. Je hebt er al 20 op zitten. Nu weer 10 keer dik. Wat maakt het nog leuk om hem nog een keer te spelen? Ik zou er nog wel de 20, 30 bij kunnen doen, hoor. Ik ben nog niet, ben er nog niet zat van, omdat het een heel... ten eerste een heel uitgesproken karakter is, dat is leuk. Het is natuurlijk niet een soort doorsnee jongen. Hè? Je zei al, licht autistische trekken, inderdaad. Hij doet boter in zijn koffie? Ja, dat is nu nieuw in seizoen 2. Dat hij dat heet geloof ik een keten. Dieet, waarbij je dus bepaalde... vermijd je koolhydraten, dan richt je je op vetten... en dan begin je de dag met een kopje koffie met een klontje roomboter erin. Aha. Prima. Dat doet hij dus. Nee, hij is een nogal bijzondere jongen. Zo wordt hij ook genoemd door zijn moeder... waar hij zelf dan een hekel aan heeft. Het is iemand die... allerlei wonderlijke eigenschappen heeft waar je als acteur iets mee kunt. En tegelijkertijd dus heel menselijk is in zijn poging eigenlijk om het goede te doen. Ja. Terwijl hij de hele tijd verstrikt raakt in eigenlijk in de leugens van zijn familie. Ja. Dat is heel zielig voor hem. En dat, dat maakt het leuk om te doen. Ja. Het is een hele ingetogen rol. Tenminste, voor zover wat ik heb... Ja, hoewel die ook wel eens een paniekaanvalletje één of twee... Dat wel, ja. Maar voor de rest is het een... Nou, laat ik het zo zeggen. Hij is natuurlijk, hij woont nog bij zijn ouders op het terrein. Ja, in een huisje. Hij is afhankelijk. Hij is rustig. Ja, ja. Oké, af en toe paniekaanval. Ja. Ik zat hem ondertussen natuurlijk te bedenken... Hoe zou jij in het echt zijn geweest. En ik woon op mijzelf, samen met mijn vriendin. Dus Ellen, ik heb inderdaad het ouderlijk huis op mijn 19e verlaten. Ja, en dus die stap heb ik wel durven zetten. Je loopt één stapje voor, wou je zeggen. Ja. Hoe was jij als jongen in Bilthoven toen jij opgroeide? Was jij een rustig bedeesde jongen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk niet dat ik een heel... Ik was niet een uitgesproken schreeuwlelijk. Nee. Je moet er toch even over nadenken. Ja, ik was ook weer niet een soort lone wolf... die alleen maar een aanslag zat te beramen op een zolderkamer... zonder met iemand contact te hebben. Ik had wel vrienden, zeg maar. Ja, dat dacht ik ook niet. Oké, nee, maar... Ik probeer je niet in die hoek te duwen. dus nee, in die zin zat ik probeerde ik het een beetje genuanceerd te verwoorden. Maar ik was best een rustige jongen. En ik woonde daar in Bilthoven inderdaad. En toen was er, want je denkt Bilthoven, er gebeurt geen moer. Maar toen was daar pubertime. Ja, het is leuk dat je hierover begint. Ja. Samen met ik had ook daar kunnen zitten. Samen met Diederik Jekel. Ja, die inmiddels behoorlijk aan de weg timmert in medialand, mag ik wel zeggen. Wetenschapper en programmamaker. Ja, en het was bij Omroep de Beeld. Omroep de Beeld, ja. Wat deden jullie? Ja, Diederik was een jeugdvriend van mij. Die kende ik al vanaf de peuterspeelzaal, geloof ik. Echt heel erg lang terug. En... hij kwam met... hij was toen ook al een heel ondernemend iemand. Hij kwam met... Ja, nee, mijn broer heeft een ingang bij Omroep de Beeld. En we kunnen daar misschien een programma maken. En ik laat me altijd graag meeslepen. Zo zat ik ineens met Diederik in een zaterdagmiddagprogramma... genaamd Pubertime. We deden samen met nog een andere jongen, Justus Doorhout Mees... die overigens inmiddels overleden is. Ja. Maar met z'n drieën hadden wij een soort zaterdagmiddag magazine voor de pubers in de Beeld en omstreken. We gaan zo verder praten. Even naar het voetbal, er is gescoord. Jeroen. Ja, eerste kans voor Arsenal is direct raak. PSV kreeg er een heleboel, maar die misten ze allemaal. Arsenal krijgt er één in de 41ste minuut via de spits Nketiah en die... rond hem af en dus vlak voor rust staat Arsenal op een 1-0 voorsprong in Eindhoven tegen PSV. We waren net bij de, wat was het, de adviezen voor de pubers? Ook adviezen. Het was dus pubertime. Ja. het had rubrieken als het gouden krijtje. Dat was dan de uitreiking voor de beste docent van de middelbare scholen in de omgeving, de Beeld. Wat braaf. En omstreken keurig, hè? En dan kon je dat ook natuurlijk analoog invullen, want er was nog geen sociale media, dus hier moesten wij dan bij alle middelbare scholen een briefje ophangen waar studenten dan open en bloot, volgens mij... hun favoriete leraar. Moesten opschrijven. Het vinden dan een mooi tragisch beeld dat je dan als docent iedere ochtend langs dat prikbord loopt en dat je denkt, oh, staat er nou weer meneer Hendricks van aardrijkskunde? Verdomme! Maar dat soort dingen deden we. En dat was bij Omroep de Beeld. Overigens, dat was allemaal... werd eigenlijk aangevoerd door Koen Zwijnenberg, die ook tegenwoordig DJ is. Maarten Steendam, die werkt geloof ik ook ergens bij de radio. Met andere woorden, het was eigenlijk een kweekvijver van mediatalent. Van multitalent. Multitalent. Ja. En dan presenteerde ik ook. Ik kan hier heel lang over praten, dus je moet me zo gewoon afkappen. Ja, zou dat dan doen. Presenteerde ik ook nog soms door de week het actualiteitenprogramma Actua de Beeld. Ja. En dat was het om 6 uur 's avonds door de week. En dan spraken we om 5 uur 's middags af. En dan lazen we de Beeldse en Bilthovense Courant. Ja. En dan omcirkelen. Hey, er is een tentoonstelling in het sporthalletje. Da-da-da. Laten we eens kijken of we iemand kunnen bellen. Hey, een rommelmarkt. En dan had je zo iemand aan de lijn. Ja. Maar jij zegt net van, ik heb me daar een beetje in laten... trekken. Van opeens zat je daar op de radio. Ja. Ik heb me laten vertellen, jij studeerde, je was een enorme beta jongen. Natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Grieks. Dat zat in mijn pakket. Ja, dat ging je allemaal hartstikke goed af. Ja. En dan denk ik, hoe komt zo'n jongen dan terecht op de toneelschool. Heb je daar ook een beetje in laten trekken? Ja, volstrekt. Het lijkt eigenlijk, klinkt eigenlijk alsof ik zelf helemaal überhaupt geen eigen wil heb. Of het echt helemaal een soort van klei ben. Maar inderdaad, ik heb mij in feite laten strikken voor een carrière in het theater. Doordat ik niet wist wat ik wilde. Of in ieder geval vertwijfeld daar een beetje rondliep op de middelbare school. En mijn twee beste vrienden, Oliver Diephorst, inmiddels trouwens theaterregisseur, en Jeroen Gunning, die zeiden, wij gaan naar de vooropleiding theater in Utrecht, een vooropleidingsjaar, hier, dit is de folder, is dat niet iets voor jou? En toen heb ik me eigenlijk, dacht ik, oké. Okay. En toen ben ik, het klinkt heel slap. Het was eigenlijk ook heel slap. Maar toen heb ik daar, moest je auditienotabene voor doen, voor die vooropleiding. Toen heb ik aangenomen. Nou, en toen kwam ik in dat wereldje. Ja. Maar eigenlijk als een soort vriendendienst dacht je, jullie gaan, dan ga ik ook maar mee. Ja, nou niet per se om hun te pleasen of zo. Oh. Meer, dus het was misschien meer een vriendendienst vanuit hen. Dat zij zeiden van, nou, hup. Hier is je levenspad. We weten dat je het zelf allemaal niet kan zien. Maar doe dit nou maar. Oké. En toen... toen ben ik dat gaan doen. En gaandeweg heb ik me wel gerealiseerd dat dat allemaal klopte. En kwam die ambitie ook wel in mij los, hoor. Kennelijk zagen zij iets misschien wat je zelf nog niet helemaal zag. Ik denk het, of ik durfde het misschien niet te zien. En er deze consequentie aan te verbinden van het kunstonderwijs in. Dat vond ik toch een beetje raar dat je dat zou gaan doen. En daar blijven wij even hangen. Okay. Even luisteren. Bij het woordje, raar. Nee, maar weer andere zaken. Dan is er weer voetbal. Dan is er weer gewoon nieuws. Aha. Met Robert Baltus. NPO Radio 1. Het Israëlische leger zegt dat het in de Gazastrook de lichamen heeft gevonden van twee Israëlische Eliërs. Het gaat om een 27-jarige vrouw die werd ontvoerd tijdens het bloedbad van Hamas op een dancefestival. En om een 36-jarige Israëlische militair. Hij werd op 7 oktober gedood onderweg naar een kibbutz bij de grens van Gaza. Zijn lichaam werd door Hamas meegenomen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington achter gesloten deuren gesproken met een aantal senatoren. Zelensky is naar de Verenigde Staten gereisd in een uiterste poging om miljarden aan nieuwe steun veilig te stellen. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de Republikeinen hun verzet willen opgeven. Het is nog niet gelukt om een akkoord te sluiten op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het Emiraat wordt verlengd. Landen zijn het vooral nog niet eens over de toekomst van olie en gas. En verslavende functies op sociale media moeten in Europa worden verboden. Dat wil het Europees Parlement. Het gaat om onder meer de eindeloze scrollfuncties en het automatisch afspelen van filmpjes. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat het zover is. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één lange file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg heb je een uur vertraging. De oorzaak is dat de verbindingsweg naar de A13 richting Rotterdam dicht is. Het komt doordat de weg daar te glad is, dat wordt opgelost. En hoe lang dat gaat duren is nu nog niet bekend. Dus je moet richting Rotterdam via de A4. Met Jan-Paul Buijs, acteur, theatermaker, zanger, scenario schrijver, maar hier vooral in hoedanigheid. Eigenlijk moet ik het zo zeggen, omdat Zwanenburg weer op televisie komt. Ja. De eerste kerstdag, tweede seizoen. 10 afleveringen lang gedurende de hele kerstvakantie kunnen we weer knallen. En ze komen ook eerste kerstdag allemaal online, dus voor de bingers. En hoe laat op eerste kerstdag? Weet je dat? Dat moeten we navragen. Maar waarschijnlijk rond 8:30. Dan zitten mensen toch aan het kerstdiner. Dan kan je toch Nederland toch niet aandoen? Ja, maar moet ik jou nou vertellen dat er heel veel mensen in Nederland zijn die niets liever willen dan een excuus om het kerstdiner te ontlopen. Ja. Jij ook? Heb er wel zin in dit jaar. Ja, hoor. Ja? Ja. Ja. Nee, dat is oké. Ja, okay. Leuk. Met de hele familie? Eerste kerstdag bij mijn schoonfamilie en tweede kerstdag traditiegetrouw bij mijn broer. Hm. Ja, schrijft iedereen aan. Ik heb net het woordje raar opgeschreven. Oh. Het ging er namelijk over dat jij zei, misschien moest het talent nog een beetje in mezelf ontdekt worden. Want ik vond het misschien eigenlijk een beetje raar om naar de toneelschool te gaan. Om een leven te kiezen in de kunsten. Ja. Waarom? Ik denk dat dat gewoon bij mij thuis, bij ons thuis, niet echt een soort optie was die bedacht was. Je komt niet echt uit een creatieve familie? Nou, Nee, nou, ik kom sowieso niet uit een kunstenaarsfamilie. Mijn beide ouders komen eigenlijk uit het onderwijs. Mijn vader heeft leven lang echt 60 jaar lang of zo is hij universitair docent geweest. Uiteindelijk hoogleraar zelfs. Mijn moeder heeft ook voor de klas gestaan als docent Engels. Later is ze meer bureau-manager geworden, ook op de universiteit. Mm-hmm. Dus het zat heel erg in een academisch sfeertje. Mm-hmm. Ook de mensen die over de vloer kwamen waren eigenlijk allemaal academische types. En dan jij met je enorme beta hoofd. Het was een beetje. En mijn broer had zelf weliswaar tegen heug en meug natuurkunde gestudeerd. Ja. Dus er was ook een soort van, we zijn hier eigenlijk allemaal op de wereld om academicus te worden. Dat op een of andere manier, terwijl dat helemaal niet zo letterlijk aan tafel gezegd werd, maar was dat wel impliciet iets wat ik kennelijk voelde. Ja. Dan ga ik naar die universitaire wereld, die ook in mijn ogen heel erg leuk was, hoor. Want ik zag dat mijn vader, die danste daar doorheen voor mijn gevoel. Die vond het wat heerlijk. En mijn broer in het studentenleven had volgens mij ook een geweldige tijd. Dus ik dacht ook, dat komt dan. Maar wat moet ik in godsnaam voor een vak gaan doen? En dus die optie om het kunstonderwijs in te gaan, die lag niet zo, die zat niet op mijn netvlies. En toen je dat eenmaal gekozen had, moest je toen het gevecht aangaan met je ouders? Moest je ze ervan overtuigen van dit is het juiste? Nee, kan. Het woord gevecht is te sterk uitgedrukt. Ik weet wel dat mijn vader even moest slikken van, die vond het wel een beetje merkwaardig. Mijn vader is zelf dus opgegroeid als slagerszoon in een heel klein dorp. Heeft zich weten te verheffen tot de academische wereld. Dat ik dan weer terug naar hbo-niveau zou gaan. Dat is natuurlijk een beetje absurd of zo. Dus toen ik die vooropleiding ging doen was het dat was wel even van, een tussenjaar. Een lekker gek tussenjaar. En dat ik daarna nog doorging, had hij denk ik niet verwacht. Dus ik voelde wel een beetje van, dit is al een beetje spannend. Maar er is nooit echte afkeuring geweest. En mijn moeder die was sowieso daar heel, die zelf best wel ook een creatief iemand is. Die nu ook nog op allerlei vormen van zangkoren en toneelgroepjes zit. Ja. Die juichten het eigenlijk wel toe, moet ik zeggen. Zijn ze trots? Zijn ze bijvoorbeeld trots op wat jij hebt gemaakt met Circus Treurdier? Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. En ik ervaar het ook wel meer en meer. Ja, zeker. Circus Treurdier, vond alleen al een fantastische titel. Even voor de mensen die dat niet kennen. Want ik dacht, zal ik het gaan uitleggen? Maar daar ga ik niet aan beginnen. Kun jij in een paar zinnen zeggen, wat voor toneel maken jullie? Ja, wij maken theater dat muziektheater is met altijd een stevige dosis absurde humor. Een gevoel voor ironie. Altijd wel een maatschappijkritische ondertoon. En een zweem van melancholie. Dat is een beetje de... Nee, nu heb ik het helemaal helder. Ja? Of is dit is absurd wollig uitgedrukt misschien? Nee, maar mooi gezegd. Maar we kunnen misschien een stukje laten horen van Kinderkroeg. Oké. Okay. Waarom bestaat er geen kinderkroeg waar kinderen kunnen drinken en waar kinderen dronken zijn? Waarom bestaat er geen kinderkroeg waar kinderen kunnen borrelen en zorgeloos dronken zijn? Thuis zit Annelies op de grond over haar leven te denken. Ze wou dat er een kroeg bestond waar ze haar drank mocht schenken. Dit is oud, hè? Dit is behoorlijk oud. Het is 2009 of zo, denk ik, dat dit... Of zoiets, 2009 dat dit geschreven is, denk ik. En dit zing jij? Dat ben ik, ja. Ja. Toen klonk ik nog als een jonge zangvogel. Een jonge god. Ja, ach joh, die tijd. Ach, die tijd. Ja. Nou is het, nee, je hebt het net mooi omschreven. En alles wat je maakt, en zeker denk ik theater, daar stop je natuurlijk wat van jezelf in. Daar stop je natuurlijk in wat jij wil maken, wat jouw verlangens. Welke verlangens van jou, Paul, zit er hierin? Ten eerste even voor duidelijkheid, ik ben het niet alleen. Hè? Dus de groep... zijn met z'n vieren. Ja, we zijn met z'n vieren. Dus Peter van Rooyen, Ellen Parre en ik. Wij spelen en schrijven. En Janne Sterke is de vierde, die is scenograaf. Dus die bedenkt de vormgeving. Mm-hmm. Nou, dus wij zijn een collectief en wij maken theater. En dus ook af en toe film en televisie. Zoals die is VPRO-serie Treur TV. Ja, dat komt eruit voort. Ja, misschien dat de mensen dat wel kennen. Ja. Maar je vroeg welke verlangen. Je bedoelt het per specifiek in dit lied. Nee hoor, nee het hoor, verlangen bedoel... naar. Was ik maar eerder begonnen met drinken? Nee, maar het verlangen is in zijn algemeenheid. Je steekt er je werk in, je hoofd in, je hart in. Ja. Je wil daar iets mee. Dus welke verlangens van jou zitten daar? Heb je daarin gepropt? Ik vind het een moeilijke vraag. Zal ik vragen, wat wil je ermee? Met het Treurdier. Ja, ik kijk. Wat ons bindt als makers is een bepaald levensgevoel en een bepaalde humor ook. Mm-hmm. Die eigenlijk de mens wil laten zien in zijn onvolmaaktheden. Dat is eigenlijk wat wij doen. Wij willen de held laten zien die ook een wind laat. Of we willen de moordenaar laten zien die ook een dierenvriend is. Ja. We zoeken naar de omkeringen in karakters of in verhalen, waardoor je kan laten zien dat iets niet eenduidig is vaak. En dat er vaak een nuance in zit die wel de moeite waard is om te begrijpen. Omdat je, en dat daar ook lucht zit als je dat weet. Of als je dat, ik denk dat de meest pretentieuze manier is hoe ik het kan uitleggen. En wat is dan het leven? Je zei als eerste van een bepaald levensgevoel stoppen wij erin. Wat is dat voor levensgevoel? Dat is een romantisch levensgevoel. Omdat er een bepaalde melancholie in zit. Misschien ook een bepaalde nostalgie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zit er ook hoop in. En dus zit er eigenlijk ook een bewustzijn in dat die nostalgie zinloos is. Dat je toch ook vooruit moet. Maar misschien moet je er even doorheen ademen. Ja. Ja, dit zijn moeilijke vragen, dus ik krijg ook moeilijke antwoorden. Ja, oké, ik ga een makkelijke vraag stellen. Ja. Ik ben nog nooit naar een voorstelling geweest, maar ik heb wel Treur TV gekeken. Ja. En dan wat ik dan denk als kijker, denk ik, wat lijkt me dit fantastisch om te spelen. Omdat je namelijk even ontsnapt aan gewoon, aan het gewone leven. Zeker. En ik hoopte een beetje dat je antwoord daar zou zijn. Dus ik las daar een soort verlangen uit. Ja. Nou, weet je, even weg van het gewone leven. Het is allemaal zo saai. Even bijzondere dingen doen. Nou, dat is ook zo. Ik bedoel, ik weet niet of dat de drijfveer is, hoor. Om te ontvluchten aan de saaiheid van het alledaagse. Want ik vind eigenlijk het leven niet zo saai. Maar je kunt wel in je kunstuitingen het vergrootglas leggen op die dingen waardoor je ziet dat het leven helemaal niet saai is. Mm-hmm. Dat door te laten zien dat mensen eigenlijk heel hypocriet zijn of heel erg stomzinnige dingen doen of heel erg enorme flaptrollen eigenlijk zijn als ze hun televisieprogramma's presenteren of ijdeltuiten deluxe zijn. Ja. En inderdaad, onze uitingsvorm is een beetje vreemd en dat is wel lekker. Wat is dat ook alweer? Wel lekker om te Rivella. Sorry, zeg ik een merk. Fristie. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Ja, een beetje vreemd, maar wel lekker. Nee, dat is heel erg leuk om te maken. Dat wat wij maken met Trudy is altijd weer een genot om te spelen, maar ook om te bedenken. Dat is iets heel fijns om te hebben. Ja. Ellen, jouw vriendin, zit daar ook in. Ja. Jullie zijn met z'n vieren, zij is daar eentje van. We hebben er even gebeld. Zij zei... Ik ga het even voorlezen. Okay. Jan-Paul had de gedachte toen hij puber was en student dat hij later in zijn eentje boven een kringloopwinkel zou wonen. Mm. Ik weet niet waarom, omdat hij zich niks anders kon voorstellen. Ja. Ik denk niet per se dat hij dacht dat hij dan ongelukkig was, maar wel zo'n idee van later ben ik zo'n soort gast. Ja. Dat is, herken je dit? Dit is niet gelogen. Nee. Het klinkt heel zielig als je het zo opleest. Maar het is waar. We hadden in Bildhoven, het heet geloof ik een Emmaus. Emmaus. Emmaus. Emmaus of zo. Ja. Ja, ik ken het uit Frankrijk. Nou, een prachtige, goede kringloopwinkel. Ja. En ik vond het daar heel gezellig. En ik kon me wel voorstellen. Die bruine kroegerigheid van al die verschillende meubeltjes. Daar zag ik mezelf wel wonen. Ja, dit is een absurd beeld. Maar ik weet het niet. Dat was mijn beeld. Misschien, mijn ouders waren gescheiden. Dus ik heb ook veel gezien van hoe mensen ook in hun eentje prima kunnen leven. Dus misschien dat het daarop gebaseerd is. Was je ook een beetje bang voor het burgerlijke leven? Ja, denk het wel. En in het begin, ik weet nog wel in het begin dat ik dat ik relaties dan had. En dat ik ook wel een beetje dacht, oh, wacht, mensen die zitten heel erg in een soort familiegevoel. Daar moest ik wel even aan wennen. Wij hebben op zich heb ik een leuke familie, maar wij zijn niet overdreven klef. Mm-hmm. En dan dacht ik, jezus, al dat contact en maar bellen met die moeders. En dat, ja, ik vond dat vreemd. En ik was toen in die tijd, dacht ik ook, je moet het loslaten. Laat het los, druk er weg, bel. Nou ja, eigenlijk heel zielig, want laat iemand gewoon een goede band hebben met zijn ouders. Maar nee. Maar wat vond je daar dan uit opkomen? Zo'n familieband. Nee, we moeten vrij zijn. We moeten de creatieve geesten zijn die nu de wereld gaan veroveren. En we moeten losbreken of zo'n soort gedachte, denk ik. Ja. Willen we naar Parijs? Dan gaan we naar Parijs. Ja, precies. Ja. Zoiets. Ja, ja. En later heb ik ook wel begrepen dat die hechtheid ook heel mooi is. Zelfs in de familie in Zwanenburg. Is dat. Ja, ik moet nu natuurlijk weer aan die familie denken, de familie Praal denken. Mm. Hoe vreselijk gevangen ze ook zitten in al hun banden, is het, ja, zijn ze toch familie. Dus er zit toch ook wel iets troostrijks in familie. En ik bedoel, op tweede kerstdag zit ik er weer en dan is het echt heel erg leuk. Ben je alsnog een burgermannetje geworden? Ik ben net verhuisd naar een wijk, ja, in Amsterdam. Dus het is allemaal niet zo heel spannend, maar. Waar ik wel bang was dat ik een burgerman zou. Nu, dat ik eigenlijk ben ik nu een burgerman geworden. Ja? En ik word volgend jaar 40 en dan neem ik afscheid van mijn kunstenaarschap. Nee, ik weet het niet. Maar de man die bang was voor al te hechte banden, kan het nu goed vinden met zijn schoonfamilie. Want je gaat daar op kerstbezoek. En misschien kan je zeggen dat Circus Treurdier ook een soort familie is geworden. Ja. Oh, dat is helemaal waar. Ja, zeker. Wij bestaan al 15 jaar. Wat ik zelf best lang vind, want dat is bijna de helft van mijn leven. Nou, iets minder. Maar het is ontzettend lang. En we hebben al zoveel meegemaakt en zoveel mooie dingen met elkaar kunnen realiseren. En dan in al dat werken ken je elkaar zo door en door. Dat is wel iets heel gaafs. Ja. Ja. En Ellen is dus een van die vier. Ja, dus dat ook nog eens. Er zijn vier mensen, waarvan twee een stelletje. Dat is toch niet leuk voor de anderen, nee, lijkt mij. Ik snap ook niet dat er nog bij zitten, die andere twee. Maar hoe houden jullie dat goed? Welke afspraken hebben jullie gemaakt? Nou, wij proberen wel op een of andere manier een soort zakelijkheid te creëren. Wat we bijvoorbeeld nooit meer doen, is dat we bij ons thuis... Mm-hmm. En ik wonen dus samen, inmiddels in die burgerlijke wijk. Ja. Dat we bij ons thuis afspreken. Nee, want dan wordt het gewoon onprettig. Dus we gaan altijd naar het kantoortje of we doen Zoom. In het begin deden we dan ook nog braaf dat we alle twee in een eigen Zoom-schermpje gingen. Ja, ja. Alleen dat is heel ingewikkeld met die echo's, want er zit één in de keuken. Dus toen zijn we toch maar naast elkaar in hetzelfde Zoom-schermpje gaan zitten. Ja. Kijk, je zou het aan Peter en Janne moeten vragen van, is het te doen? Is het? Wat denk je zelf? Is het draaglijk? Ik denk dat we er allemaal, zowel Ellen en ik als de andere twee, dus die geen stelletje zijn, gevoelig genoeg voor zijn om te zorgen dat het goed gaat. Je krijgt altijd een beetje dat je dus een soort kamp wordt. Van Jan, Paul en Ellen zullen wel twee handen op één buik. Vier handen op één buik? Ja. Ja, maar jullie zullen toch ook wel eens dingen hebben besproken al voordat de rest erbij komt? Dat kan toch niet anders? Dat kan niet anders. Dus daar moet je ook een soort openheid in geven. En soms ook even anderen erop wijzen. Wij zijn niet één. Wij denken niet over alles hetzelfde. om het ook een beetje open te breken. Want het is ook een soort projectie die er ontstaat. Maar goed, ik vind eigenlijk dat we het wel netjes doen. Ja, ja. Ellen Parren was hier vorig jaar. Ja. Bij Kunststof. Ja. En toen vertelde zij aan, toen zat hier Jelly Brouwer. En toen vertelde zij van, ja, liefde, fantastisch. Ik ben dol op Jan Paul, maar ik weet niet of we altijd voor elkaar blijven. Ja. Bij elkaar blijven. Ja. Ik neem aan dat jij dat hebt gehoord destijds. Ik kan me nog herinneren hoe het uit de radio schalde. Ja. Deze tekst. Ja. Wat dacht je? Het was niet zo dat ik daar later nog een groot probleem van heb gemaakt. Wist je dit? Wist ik wel. En ik vind het ook niet zo bedreigend, eerlijk gezegd. Ik vind het ook wel verfrissend. Omdat ik ook weet... Ja, ik ervaar dat helemaal niet als een soort motie van wantrouwen in onze relatie. Helemaal niet. En kijk jij er anders tegenaan? Zeg jij wel hier tegen mij, wij blijven de rest van ons leven bij elkaar? Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Ik weet het niet. Nee, ja. Ik vind het ook wel. Ik denk dat we misschien daarin wel een beetje op elkaar lijken. Dat we ook denken, ja, je gaat een tijdje met elkaar mee. En zolang het leuk is, hou je dat vol. Ik acht de kans wel heel erg groot hoor. Dat ik straks 85 ben en dat ik nog steeds met Ellen in een Zoom-venstertje zit. Waarom houdt zij van jou? Ja, dat moet je aan haar vragen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Je hebt het toch gebeld? Nee, waarom houdt ze van mij? Ja, ik denk dat ze mij aardig vindt. Ja, ik weet niet. Nee, kan ik... Vind je dat een makkelijke vraag? Ja, ik vind het heel goor om een of andere manier om te beantwoorden. Echt waar? Waarom? Het is toch... Ik bedoel, je bent 10 jaar samen. Waarom houdt zij van mij? Nee, maar om daar nu zelf woorden aan te geven. Weet niet. Waarom vindt ze je leuk? Ja, ik vind het zo raar dat ik dat moet zeggen. Waarom vindt zij mij? Ja, ik kan wel wat noemen. Zal ik je helpen? Ja, graag. Nee, ja. Ja, ik ben benieuwd. Maar ik kan, ja, om dat nou zelf te verwoorden. Ze zal me wel aardig vinden en lief. En... Ja, en een originele denker. Mm. En slim. Ja. En grappig. Bij tijd en wijlen. Ja. Ja, klopt dat aardig? Ik vind het heel lief. Ja, ik hoop het. Het zijn allemaal hele mooie complimenten. Saved by het voetbal, kan ik je zeggen. Jeroen Elsof, hoe is het eigenlijk? Ik vind het bijna jammer, eerlijk gezegd. Dat ik nu moet gaan praten. Maar goed, het is nu eenmaal zo. Het is de 49ste minuut. En PSV staat nog altijd op achterstand door die goal van Nketiah in de minuten voor rust in de 42ste minuut. Hij scoorde voor Arsenal. PSV schoot 11 keer op doel. Inmiddels 1 keer tussen de palen, maar weet maar niet te scoren. Arsenal is veel effectiever. En staat dus in Eindhoven op voorsprong. Maar we zijn pas net begonnen aan de tweede helft. Laten we het over minder moeilijke zaken hebben. Oké. Okay. ik wil nog even 1 scène. Omdat het kan. Oké. Okay. Omdat ik zo dol ben op Frederik Kaak. Deze heb jij volgens mij zelf uitgezocht. Dit is. Ja, deze vind ik zelf heel erg leuk. Laat ik dat eens heel onbescheiden zeggen. Ja, over, ja, we kunnen hem natuurlijk niet helemaal doen. Hè, want nee, dat duurt te lang. Maar gevoeletje. Ja, reïncarnatie. Dames en heren, een bijzonder goede nacht. Mijn naam is Frederik Kaak. En wat vind ik het mooi dat u nog wakker bent. En kijkt naar een nieuwe aflevering van Kaak Denkt Na. Het programma waarin ik nadenk over allerlei kwesties. We hebben een lastig seizoen gehad qua kijkcijfers. Dat is geen geheim, het programma wordt niet zo goed bekeken. En zoals u merkt zijn wij verplaatst naar een wat later tijdstip. En dat is op zich jammer. Maar het betekent ook dat het de moeite waard is om die telefoon te pakken. Want misschien bent u wel de enige die kijkt vannacht. En dan heeft u dus 100% kans om zo'n heerlijke massage te winnen van onze huismasseur Angelo Dieleman. En het is een echte kerel, dat kan ik u wel melden. Waarom vind jij dit nou een geslaagde? Waarom wilde je hier een stukje van horen? Het ding in zijn geheel vind ik erg leuk. Want hierna komt dan een mevrouw aan het woord die een boekje heeft geschreven over reïncarnatie. Dan krijgt ze een beroerte en dan sterft ze ter plekke. Ja. En dan reïncarneert ze onmiddellijk in een vlieg. Nou goed, maar ik vind dit introotje vind ik eigenlijk ook wel grappig, omdat het programma Treur TV is inmiddels een paar jaar geleden laatste seizoen. En het programma Treur TV werd ook zelf niet zo goed bekeken. Nee. En daarom is het er ook niet meer, denk ik. Ja, dat vind ik heel tragisch. Het is heel erg tragisch. En daarom vind ik het heel grappig dat er een scènetje in zit over dat het programma niet zo goed bekeken wordt. En nou worden we weer. Ja, het is niet anders. Voetbal. Gescoord. Ja, je hebt wat want, te melden. Misschien hoor je het. Dit is meestal niet het geluid als de tegenpartij heeft gescoord. Dus dat betekent dat PSV een doelpunt heeft gemaakt. En het is Vertessen gelukt om de doelman van Arsenal te passeren in een mooie aanval die voor zijn voeten belandt op aangeven van Pepi. En de Belg schiet hem via de binnenkant van de paal achter de doelman van Arsenal. Zo staat het. 5 minuten na rust in Eindhoven. 1-1. 1-1, ja. Dat is het. Ja, ik vind dat heel jammer, dat Tour TV. Want dat wilde ik vragen. Er zou een derde seizoen komen. Toch? Nou, dat niet. We zijn wel bezig met het ontwikkelen van een ander plan getiteld De Heuvels van Cynthia. En dat plan is vooralsnog niet door alle poortjes gekomen. Dus daar zijn we nog mee aan het leuren, zoals dat gaat. Dat moet bij de NPO door, langs weet ik veel van mannetjes nou, en vrouwtjes. Bij de NPO is het wel op uiteindelijk, ja? Na allerlei hordes, op een muur gestuit. Dus nu moeten we kijken of we via andere wegen misschien daar iets mee kunnen. Dus dat is, ja, dat is jammer. We willen wel weer graag natuurlijk iets nieuws maken. Ja, we doen natuurlijk theater wel, hè. Dus we gaan ook dit seizoen weer spelen wij weer onze voorstelling Ba. Dus dat gaat steeds door. Maar we willen heel graag een nieuwe televisieserie maken, ja. Waarvoor jij genomineerd bent voor een Louis d'Or. Die voorstelling, ja. Ja, toch? Ja, ja, ongelooflijk, ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Erg leuk, ja. Ja. Er zijn een aantal vrienden en collega's van jou gebeld. Okay. Waaronder Maarten Heijmans, Olivier Diephorst, nou, je vriendin Ellen Parren. Ze zeggen allemaal zeggen ze, het is zo'n goede gast. Hij is een van de allerbeste acteurs van Nederland. En allemaal zeggen ze, hij zou wel wat bekender mogen zijn. Okay, ben je misschien toch à la Dirk iets te bedeesd? Wellicht. Al zit ik hier nu toch een uur reclame te maken. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik ben niet heel erg of zo mezelf aan het pitchen voor, inderdaad, in mijn dagelijks leven. Maar ja, ik heb er zelf geen last van het gebrek aan bekendheid of zo. Nee. Ik doe waanzinnig leuke dingen namelijk. Nee, maar ze gunnen het je zo, dat zeggen ze. Ja, maar wat gun je iemand eigenlijk, hè? Bekendheid? Ja, dat is de vraag. Ja, wat heb je eraan? Maar ik bedoel, mooie dingen spelen is geweldig, hè? Net zoals Dirk Praal is hallo, een cadeautje om te doen. Het is een van de hoofdrollen, laten we dat daarom. Wel dat even is zeggen. Echt heel erg leuk om te doen. Eerste kerstdag, nieuw seizoen, Zwanenburg. Ja. Ik heb nog een witte tegel. Je hebt nog 40 seconden om te bedenken wat je daarop gaat schrijven. Ja, ik heb natuurlijk meerdere opties. Ja? Ik dacht eerst, Gerrit Komrij kwam toevallig langs in ons gesprek. Alle bescheidenheid is valse bescheidenheid. Ja. Toen heb ik gedacht, Sun Tzu, dat is namelijk zit in Zwanenburg. Ja. Dat is zo'n krijgsheer uit 500 na Christus. En daar heeft Dirk allerlei. Toen dacht ik, de wijze krijger vermijdt de strijd. Leek me eigenlijk wel goed in deze tijd van al die vreselijke oorlogen. Maar toen had jij het over het rare. En dan ga ik toch naar David Bowie. Turn and face the strange. Dat lijkt me goed mooi. In deze Turn tijd. Turn and face the strange. Heel mooi. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja, jij bedankt. Dankjewel. Tot meteen langs de lijn. Morgen in Kunststof, een correspondent die nergens blijft plakken, maar altijd blijft reizen. Frank Vermeulen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl.